Karibuni msikilizaji katika kipindi Mali Shambani. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na IDAD. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo. Ni katika tena kipindi cha Mali Shambani kwa ajili ya kuwahimiza wakulima kuhusu mlima unaodumu kakao. Katika mteremko tuliokuwa nao uwanjani, tuliweza kujielekeza magharibi mwa jiji la Beni. Ni eneo la huko Sayo ambako tumeweza kupata fursa ya kufika. Ni magharibi mwa jiji ambamo namo vile mlima wa kakao unaguswa sana. Ni shambani mwa mkulima mmoja ambao tumeiona koko kakao kama vile anavyohusika na ulimaji, na vile namuona shambani akizunguka akiangalia mmea yake. Atajiakilisha mwenyewe, atazungumza kivipi aliweza kuanza katika mlimo na kuonesha umri wa kakao kama umefika hivi, alipitia nini. Tumemkuta mkulima mmoja shambani mwake, ni katika shamba la kakao. Kwa majina wewe? Naitika kwa jina la Baba Kindiate. Unahusika na mlimo gani? Nahusika zaidi sana na mlimo wa ngazi na kakao. Ni sababu gani umefurahia kukamata mlimo wa kakao? De, wakati nilikuwa natembelea huko mimi naona mavuno na faida zaidi, nikafurahishwa ili na mimi nipande ile kakao. Kupanda kakao, ulipenda ndani, utoshe ndani nini? Bo, wepe kuna jua mama, tunakuwaka na magumu mengi. Na kila mtu analimaka na ashatia mafikiri kwa mlimo wake. Naona tu kuna batoto, naomba balipe franga ya masomo. Inaomba wakati mtoto anasema naoa, bo, inatusaidia kumuta hiyo. Bo, na ingine inaweza kutusaidia kwa magonjwa na shida mbalimbali za maisha. Kakao kama mlimo wenye inakuwa na siku za kudumu kabisa. Msiku zijazo senye nanja toa mazao, kama vile nimeona huko unafanya kazi zenyewe kupitia mlimo wenye wa kudumu. Unataka ikusaidie kwa nini? Bo, mimi nataka inisaidie kwanza kwa jibu gisi nilikujibu kwa kwanza, kwa kulipa franga ya watoto ya masomo na kunisaidia kulipa franga ya dawa, hata na kujenga nyumba nyumbani. Naomba nikuwe hata na nyumba ya mzuri yenye mtu atakuwa nafika na kuta nyumba iko ya mzuri kunyumba. Mbali na hii mlimo ya kakao, umewahi wasikia wengine ambao wameigusia wewe kama vile mwenyezi ambao unahusika sasa? Ndiyo, ukatembea huku kwetu, unapita mpaka Mundubiena, huku Sayo mpaka Mundubiena, utakuta watu wengi wamejihusisha na mlimo wa kakao. Na huko fasi ingine nilipita ngambo ya Bulongo, ngambo ya Wicha, utakuta watu wengi wamejihusisha na hiyo mlimo. Na juu inaleta faida mengi, na acha watu wengi wanajihusisha nayo. Haya, tunashukuru. Shukuri hapa se partenariat avec IDAD. Alors, wakati yenye tunafanya activité na IDAD, tuko na intérêt ville ya kuonesha visibilité ya IDAD mutere. Alors c'est pourquoi ilitupatia ile nani ya tukue na terre la où aussi kwenye IDAD anaweza kuwa très visible. Même notre partenaire anaweza fika mu terre ajue que IDAD iko mu terre na iko nafanya activité fulani. Ni ilikuwa question ya ku différencier ma activité zenye ADEP ilikuwa nafanya depuis mbele na zenye inaweza fanya accompagnement avec IDAD. Ile njo au moins parmi ma motivation ya si ku choisir une place. Na sur les places sécurité, bon, ni katikati ya watu na watu wote hapa kama meme ni bakulima. Ile kwanza iko ya kwanza. Kukua bakulima, na ya pili nao wao wenyewe deja itaba motive tena kuboresha zaidi sana na kuiga a partir ya hii shit. Enye inaweza kuwa ya muhimu na yenyewe inaweza omba si itakuwa mu deuxième descente ama itakuwa ma resultat ya mu descente hii ya yenyewe mnafanya. Nina souhaiter deja kutoka na mmejua qu'est-ce qu'il faut pour que site ikue yani le main ingrédient yani tuna envisager d'abord clôture ile ndio première activité après de frichage na labour ya hapa inaomba tunasonje ku clôture na deke tutakuwa tumetia clôture tunaweza anza deja activité ya majermoir kuona qu'est-ce qu'il faut tous les intrants. Ah, mais nyi njo mko na mingi ya kusema tu na muile, d'autant plus que si tunapokea projet, mais tunaweza échanger sasa. Compier de fagots capacité, d'abord capacité de production, on doit déterminer ma nombre de fagots tout ça. Essence c'est mon exploité ça na pzi una ribozina zo sana ni essence ga. Bon, nikizani juu kwa mradi ya muti na kakao, inaomba miti yenyewe ambolewa. Kama grevillea, cedrela, markamia, na maizopsis, na kupata mbegu wake haiko kugumu sana. Ni kestio ya kutuma ba membre mutere, tunapata mbegu. Na gisu liona mbegu kule kubiro, deja se impa. Rekolte ya semasa fete, ni aktivite daere ni yetu. Tunauzisha na semase donc idadi haizi sema tutapata semase wapi kama kuta kale kakitu kidogo adepi anaweza tafuta semase ok inakuwa kukonte adepi site nzo pepiniere yani kuna difference sur le plan technique pepiniere inaomba kudiferasie mzuri pepiniere haiko nzo ile plantil pepiniere ni nafasi kwenye tumetayarisha juu ya kukua tunaoteshea. Ile nafasi yote ndio tunaita pepiniere. Me ile kamiti kenye kameota, unaweza kakuta ndani ya sashe, ile tunaita plantil. Alafu kusema mutachanga pepiniere, apana. Ni kusema, maplantil zinapangiwa ndani ya plate bande kulingana na aina ya muti. Yani kila essence inapangiwa mu plate bande yake. Alors unaweza kuta aina mingi ya miti me mu pepiniere moye. Okay. Amu ya kupanda kakao bado ingali sababu wataalamu wa kuotesha kakao bon miradi yenyewe haifike pahali pote na si kila mtu ambaye amesharidhika ameshafanikiwa na kupanda kakao. Yaani watu wangali na wako tayari kwa kupanda kakao. Tuna prefera ka kuitilize de espèce. Kuna hii faux figuier mutoma kama ma sipor yani mastike za sipor ya clôture. Ya pili kuna kuwa hii yenye tunaitilize kukilau sana kisogasoga. Kisogasoga juu yao inaota na inasaidia pepiniere yani clôture kudire muda mrefu. Ni ile yomwe yenye kutilize sana me tunaitilize vile na le ramo za ngazi juu ya kufunga nani mbuzi zisipite ama kuku zisiingie na kusudi ikawie sababu ya jua na mvua tunatumiaka uzi de preference tunapenda kutumia uzi ya pneu ya gari ile nadumu sana. Ukitumia zingine uzi jua na mvua inaziozesha mbio na lupango na anguka par rapport ya besoin na context juna ni mkulima saa yoyote vinye vitakuwa produit hapa anayata profite anapanda na dans ce cas projet adep avec idad yeye anakuwa parmi masibles zenye tunafuatilia mwangadrema ya projet. Ni kazi tukisha kulima tunaweza tumikisha kaingilo juu ya kutosha imizizi ili tupate mchanga mzuri ya kutia masashe me haita tuomba ingine mbolewa ya kuongeza pana hapa ndasa hapa tuko ku site ya pepiniere ya ADP. Hapa ndio tunaotesha miti na muradi ya Eko Makala. Hapa ndio tukua tunafanya muradi ile na tunapania wakulima. Hivi kama inakuwa hivi muradi inakuwa kama hakuonekane hivi tulikuwa nafanya ngambo wa Rugechi. Hivi hizi siku tuko tunatayarisha uliona tunatayarisha mbegu tayari kule ofisini ni tutaanza kazi tayari. Hivi sana tuko ndani ya miti sana hivi kuya kakao haiko shida, inapasha kuja tu. Ni kiwanza ya kundi. Kama kundi napata mradi ya kakao, itafanya pale mradi. Lakini nitakuwa pia mwenye analeta mradi. Kama tataka tayari fanyike ku kiwanja ya ADEP, nitafanyika. Na idade gisi umezungumuzia, ADEP anatumika pia na WWF ndani ya mradi Eko Makala. Tumewahi kuotesha hapa miti sezo za kutosha, tunapania wakulima ambao wana manafasi kubwa kubwa. Mradi yenyewe wanaita reboisement à grande échelle. Kama uko na nusu hektare, hektare moja ama ekare, tunapana miti bure na ule mfadhili anakusaidia na pesa kidogo ya kutayarisha shamba. Hapa ni plate bande ya Sena Siamea. Pale ilikuwa plate bande ya Greville ya me zimeisha. E watu wananunua kamuti. Na plantile moja tunayuzisha esase eucalyptus tunayuzisha a 50 francs. Na ingine esase kuna yenye tunayuzisha 100 francs, na yenye tunayuzisha 60 francs na 75 francs. Kati amefanya kukazi mupepiniere, anaweza enda panda miti kulingana na bezwe nye iko kwa kiju. Batu yote habana udongo kwa kupanda miti. Jule kona e parmima probleme. Kuna batu wanapenda kupanda miti, me hana shamba ya kutosha kusema atafanya shamba ya miti tiki. Alafu wengine tunawambia vile hauna shamba ya kwa kupanda miti tiki, unaweza kulotire ata shamba yako na miti, yani unafanya borne za miti, na kwa ile wanamamba wanapanda miti. Ya ile pale Prinus Africana, tunaita ngote. Kwa na kia tuona juu ya kuipata, juu ya kuenda ipanda, kuenera. Kwa pepiniriste, yani mujensio ya pepiniere, jensio ya site, tunaangaje le pepiniriste esike un agronome pour la supervision. Agronome anafanya supervision, na pepiniriste wanafanya permanence musite. Mimi kama mwanamemba wa ADEP, kama muti ishanifalia nini? Bo muti kwa kweli, kama vile unaujua kumatimizi kwanza ya nyumbani, sina shida ya kuni. Kuni nyumbani ninayo kumiti yenye nilipanda kama mwanamemba wa ADEP. Pia nikisema kama mjuzi, pia nitasema kama muti ishanifalia nini kwa hewa. Mutu unaleta hewa kwa watu wote na kwangu mimi binafsi. Idad, tunapokea delegasyo ya Idad, inatufurahisha difetke. Ya kwanza inatupatia kuona koma tuko tunaivolie mzuri na Idad. Yani vitu wenye wanapanga wanavifatililia. Ile ni mwetape ya kwanza. Na kukazi yenye tumefanya, tumezunguka, inatuhakikishia ya kwamba tutakuwa benefiki kuwa beneficiary yetu. Yaani wenye bangali wakulima wetu, wenye viko wanangoya maendervasyo zetu, deja inatuhakikishia ke tutakuwa na efikasite ya kuwa servir. Juu siwaze kama Idadi anaweza kutuma watu yake mtere, tutumike tushinde navo, na hana venye anakusudia kufanya ku population ya Bulongo, population ya sekter ya Rwenzori. Yani ni kusema tujingoelelee kunini Idadi kwa anapanga juu ya population, zaidi sana wakulima wenye wanalima mimea ya kudumu. Te ya delegasyo ya Idadi. Ndiyo, nashukuru sana delegasyo ya Idadi. Inamaanisha kwamba wakati wana maendeleo wanakutanana, inaonesha kwamba ni mojawapo ya kupunguza umaskini tena. Yani wakati tuko natembea na Idadi, anakuja tunapangiria, inaonesha kadiri kazi inapaswa endelea mzuri kwa ajili kwa mafaa ya population pembeni ya Bulongo, ndani ya Bulongo, ndani ya sekta ya Rwenzori. Hivi tunashukuru sana kwa kazi ambayo Idadi ama relation ya Idadi na ADEP. Shukrani sana. Initiative de développement pour l'agriculture durable. Kuhimiza kama vile kutembelea hiyo ambayo ni pepiniere katika eneo la huko Bulongo, ni lengo kubwa la ile ziara iliyoweza kufanyika hivi leo. pamoja na IDAD kwa ufupi na kile kikundi ADEP, lengo kubwa kwa kuweza kufanya lile shamba la pamoja IDAD na ADEP ili kuweze kupandwa miti midogo midogo itakayoweza kusaidia kwa mbegu ya kakao. Ni lengo kubwa la ziara hilo, kisha kuondoka katika eneo la huko Sayo na kujielekeza eneo la Bulongo. Ni yale matembezi yale kuweko kuhimiza kwa kakao na vile kuangalia tena kupanda miti ambayo itaweza kupanda mnamo siku zijazo. Ni katika kipindi chako Mali Shambani. Shukran. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo.